Wanted you to know I've loved you better than your own kin did. From the very start, it's my own fault what happens to my heart. You see, I've always known you'd go, so you just do what you gotta do, my wild, sweet love. Now I know they make you feel sad, they make you feel so bad. They say you don't treat me like you should, and they got ways to make you feel no good. I guess they got no way to know I've had my eyes wide open from the start. And man, you never lied to me, and the part of you they'll never see is the part you've shown to me. So you just do what you gotta do, my wild, sweet love. We begonnen vanavond met Nina Simone en Do What You Gotta Do uit 1968. Tot middernacht, de late avond met Bert de Wolf. Welkom bij de late avond van dinsdag 13 november. Je laatste uurtje van de dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio Zuid-Holland. In deze late avond, het grootste varende ziekenhuis ter wereld. Hollandse meesters uit Britse landhuizen. En collecte voor kinderen met handicap. Tot middernacht is dit de late avond. Ik ben Bert de Wolf. Fijn dat je luistert. There was a girl I used to know. She teased me about my name. Fan the embers long enough, I sometimes catch her flame. The soothing voice of distance tells me that was just a fling. Other music fills my ears, but I still hear her sing. She sings, Patty Joe, say Patty Joe, don't you remember me? Long ago, one gorgeous night, we let the stars glow. Patty Joe, say Patty Joe, don't you remember me? Long ago, one gorgeous night, we let the stars glow. Thank you. was a boy I used to be. I guess that he was cold. If she came to buy him now, how cheaply he'd be sold. But the light is gone and it is dark. What used to be the sky is suddenly embarrassing to the naked eye. You see Patty Joe, see Patty Joe, can't face this memory. Long ago one gorgeous night we let the stars go. Patty Joe, see Patty Joe, can't face this memory. Long ago one gorgeous night we let the stars go. Long ago one gorgeous night we let the stars go. Long ago one stupid night we let the stars go. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. And all I gotta do is sit around and wait. And all I gotta do is not anticipate. And every word I said I should have taken back. And all I gotta do is get my brain on track. And I know what you're thinking, that you know what's coming out. And everywhere I look, everything is looking so good. You. Achtereenvolgens hoorde je Prefab Sprout en We Let the Stars Go. En Newton Faulkner en All I Got. Mercy Ships, het grootste varende ziekenhuis ter wereld, waar chirurgische operaties worden uitgevoerd voor de allerarmsten. Het vierde onlangs zijn 40-jarig jubileum. Mariska de Vries. Ik ga praten met Richard van Willigen. Hij is manager communicatie en fondsenwerving bij Mercy Ships. Meneer van Willigen, welkom. Mercy Ships, wat is dat voor organisatie? Mercy Ships is een wereldwijde organisatie die gratis chirurgische hulp aanbiedt in Afrika door middel van een operatieschip. En waarom door middel van een schip? Nou, een schip heeft verschillende voordelen. Eén, je hebt je eigen ziekenhuis echt letterlijk bij je. En ook de kwaliteitsniveaus die jij wenselijk vindt voor de operaties die je gaat uitvoeren. Nou, het tweede is ook wel, je bent flexibel. Mocht er een politieke onrust zijn in de landen waarnaar je toevaart en waar je de hulp aanbiedt, dan zou je daar weg kunnen gaan. En een derde reden zou ook kunnen zijn bijvoorbeeld epidemieën. Ebola hebben we gehad in Afrika. En dan kun je in principe zo'n land ook weer verlaten. Want je wil natuurlijk niet een epidemie aan boord hebben. Nee, je wil ook je medewerkers in veiligheid brengen op zo'n moment, denk ik. En ook de patiënten. En hoe komt u aan de middelen om het schip te bevoorraden? Via fondsenwerving? Of, ja. Want hoeveel mensen zijn er op zo'n schip? Hoeveel mensen werken daar fulltime, zou ik maar zeggen? Er zijn 450 vrijwilligers aan boord. Het systeem zoals wij al jaren werken is puur met vrijwilligers. Dus er wordt niemand betaald. Dus, en sterker nog, je moet als je wilt werken voor Mercy Ships, moet je $600 per maand gaan betalen voor living op het schip. Je moet dus heel erg gemotiveerd zijn om dit te doen. Ja, en mensen zijn ook gemotiveerd. Hè? Ja, dan heb je wel de juiste mensen gesproken natuurlijk. Ja, mensen zijn gemotiveerd. En het zijn niet alleen artsen en verpleegkundigen, maar we hebben ook technici nodig. We hebben ook mensen nodig voor de keuken. Want je moet je realiseren, als er 450 mensen gevoed moeten worden per dag, keer 3, is al 1350 maaltijden. Dat zijn grote pannenroeren, Die je moet verzorgen. Dus er zijn ook kappers, er zijn onderwijzers. Het is een complete community in een heel dorp. Ja. Eigenlijk wat op schip leeft. Maar dat maakt het ook heel erg mooi. Er zitten ongeveer 30 nationaliteiten aan boord. Voertaal is Engels. En qua leeftijd is het heel verschillend. Er zitten jonge lui die hun vrijwilligers activiteiten aanbieden, maar ook ouderen. Ik heb ook gepensioneerde stellen die nog naar het schip gaan en daar hun expertise aanbieden. Ja, en vaart u rond heel Afrika? Komt u ook langs de oostkust, de westkust? U bestrijkt alles of niet? Het is natuurlijk niet overal veilig ook voor schepen. Nee, dat klopt. Nee, met African Mercy varen wij met name langs de westkust op dit moment. Ja. En niet in de buurt van Somalië en de Somalische piraten? Nee, dat is onze wens om dat wel te gaan doen in de toekomst. Maar op dit moment is de African Mercy volgt een bepaalde cyclus die met name de westkust bestrijkt. Beginjaren voeren we overal wel heen, maar we hebben nu echt een cyclus en we plannen dat vooruit. Hè. Dus we zitten nu in Guinea, we gaan volgend jaar naar deze periode naar Senegal en we komen uit Cameroen vandaan. Ja. Dus, en dat is met name de westkust. Maar de oostkust is ook een gebied waar absoluut hulp noodzakelijk is. Dus wij kijken ook of we daar in de toekomst dan hulp kunnen gaan bieden. Moet er dan een schip bij komen of kunt u dat allemaal met... Nee, dat kan niet met één schip. Nee. Nee. Dus dat, daar moeten fondsen voor geworven worden om weer een schip aan te schaffen. Want jullie hebben maar één schip op dit moment? Ja, op dit moment één schip. En dat is de African Mercy. Die vaart nu zo'n 11 jaar. Dat is vroeger een roll-on-roll-off schip uit Scandinavië. Waar dan treinen op reden. Maar dat is helemaal omgebouwd. En dat schip dat voldoet op dit moment voor deze functie prima. Maar het is wel een omgebouwd schip. Stel dat je nou naar de oostkust van Afrika zou gaan. Is onze droom, onze wens eigenlijk om daar helemaal voor onze activiteiten zelf een schip te bouwen en te ontwerpen. Er valt nog genoeg te wensen en te hopen. Zeker. Ja. Als mensen meer willen weten over de organisatie of een donatie willen doen, heeft u een website waar dat kan? Absoluut. Ja, mercyships.nl, www.mercyships.nl. Ja, daar kun je eigenlijk alles op vinden. En nogmaals wil ik benadrukken, fondsen zijn heel erg belangrijk. Maar daarnaast ook kijk gewoon ook voor het vrijwilligerswerk wat wij hebben. En voor iedereen is er eigenlijk werk. Er zijn weliswaar wel selecties en wachtlijsten, maar het is echt een bijzondere ervaring om dit mee te mogen maken en mensen daar te mogen helpen.

make you sore, and what is more, that is not what you are here for. Watch out now, take care, beware of soft shoe shufflers dancing down the sidewalks. As each unconscious sufferer wanders aimlessly, beware of Maya. Out now, take care, beware of greedy leaders. They'll take you where you should not go, while weeping at last cedars. They just want to grow, grow and grow. Beware of darkness. Marianne Faithfull met een plaat uit 1985, Beware of Darkness. En daarvoor Michel Sardou uit de 70e jaren met La Maladie d'Amour. Hollandse schilderijen met een Engelse herkomst. Dat straks, na Deacon Blue. Nou, het nummer van Burt Bacharach in een nieuwer jasje uit 1991, Deacon Blue, and I'll Never Fall in Love Again. In het Mauritshuis is een tentoonstelling rond 17e eeuwse Hollandse schilderijen met een Engelse herkomst. Herman de Bruin. Uit Britse landhuizen komen Hollandse meesters tevoorschijn en die zijn te zien in Den Haag. Degene die daar al geweest is, gezien heeft, is Willy Atema. Willy, welkom. Dankjewel, Herman. Je bent in Den Haag in het Mauritshuis geweest. Ik ben in ons ongelooflijk leuke kleine Mauritshuis geweest. Het is denk ik wel mijn favoriete museum in Nederland. Mm-hmm. Het is het woonhuis van een rijke meneer, van een oranje meneer uit de 17e eeuw. Het is in oorspronkelijke staat bewaard gebleven. Natuurlijk wel aangepast aan de museale bestemming die het nu heeft. Maar de sfeer van toen, van vroeger, de luxe, de grote trap, de kamers, dat is allemaal nog te zien. Ja. En ze hebben naast de eigen collectie, die natuurlijk wel af en toe iets verandert, maar toch wel in een vaste opstelling daar hangt, hebben ze altijd deel tentoonstellingen. Die zijn nooit groot, want het Mauritshuis is niet van dat soort uitbundigheid. En er hangen dus nu 22 schilderijen uit de National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty. Zo. Uit Engeland. Uit Engeland, ja. Die zijn gekocht ooit door Engelsen, ja, door Engelse koningshuizen waarschijnlijk ook? Nee, niet koningshuizen, adel. Adel. De adel die in die prachtige landhuizen. Ik dacht dat Elisabeth ook er een had afgestaan. Nee, ze zijn niet uit de Royal Collection. Oh, dat is een voorgaande tentoonstelling geweest. Oké, okay, dan haal ik de twee door elkaar. Ja, je haalt de twee door elkaar. Maar dan in ieder geval toch dingen die niet vaak in Nederland te zien zijn. Nooit. Nooit. Voor de eerste keer komen ze nu hier. En niet alleen de Engelsen hebben echt ongelooflijk veel Nederlandse schilderijen gekocht uit de 17e eeuw. Niet de Engelsen uit de 17e eeuw, want toen was de rijkdom daar nog niet zo geweldig. Maar 18e en 19e eeuw. Mm-hmm. En dat geld is echt besteed aan die Hollandse schilderkunst, zoals de Duitsers dat ook gedaan hebben en het Franse ook. Want die schilderkunst uit de Hollandse 17e eeuw is, nou, die is ongemeen prachtig. Ze komen dus nu voor de eerste keer terug. De schilderijen zijn niet alleen naar Engeland gegaan, maar de schilders zijn ook massaal meegegaan. Mm-hmm. Het waren daar betere klanten. Ze konden een grotere klantenkring opbouwen. Engelsen waren bereid er meer geld voor te betalen. Dus het is een hele vruchtbare uitwisseling geweest van, nou, je kon kopen, maar je kon ook de schilder loon uitbetalen en die werkte voor je. Ja. Dat ging natuurlijk niet met de 17e eeuw, die waren al dood. Maar wat je nu in het Mauritshuis kunt zien, dat we hebben ongelooflijk mooie bekende namen weer te gast. Gerard de Borg, Meinert Hobbema, Gerrit van Honthorst, Pieter de Hoog. Mm-hmm. En zelfs ook één Rembrandt. Ja, ja. En wat vind je zelf de mooiste van die 22 die er nu hangen? Nou, er hangt een ongelooflijke mooie Kuip, een Albert Kuip, die een gezicht op Dordrecht schildert. Mm-hmm. En daar is Kuip specialist in. Het is een vrij groot doek en daar treft hij echt een aantal weersgesteldheden schildert hij. Dus een beetje opgaand licht, een beetje donkere wolk die er aankomt. En dat gaat dan over de Maas heen, de rimpelingen van de Maas, waarin die prachtig opgetuigde schepen dan varen. En er wordt op die schepen wordt ook gewerkt en er wordt gedaan. Het is echt een Hollands werk. Ja, en goed om een tijdje naar te kijken, want dan zie je steeds meer. Ja, je ziet steeds meer. En dat is ook wel het voordeel van een wat kleinere tentoonstelling, dat je je hebt echt de tijd om er naar te kijken. Je wordt niet overdonderd door honderden. Je wordt niet overdonderd en je denkt niet van kom, ik moet hollen of snel zijn, want er is nog zoveel meer. Nee. Er is natuurlijk de vaste collectie ook om te bekijken. Ja, natuurlijk. Maar het is allemaal werk wat gewoon een hele langzame beschouwing op prijs stelt. Ja. Deze 22 schilderijen zijn uniek. Ze blijven een poosje in Nederland, maar ze gaan uiteraard weer terug. Ze gaan weer terug. Ik zit even te kijken tot hoe lang de tentoonstelling loopt. Dat is ook nog wel een hele poos. Maar eens even kijken, ik kan het niet precies vinden. Maar ik geloof dat het ergens ook tot en met januari is, 6 januari. Mm-hmm. Dus er is tijd genoeg. Er is tijd genoeg om daarna te gaan. En als je googelt. 6 januari. Als je googelt op Mauritshuis, kom je het allemaal tegen. Ja, kan je maar ook, ik denk dat alle luisteraars het Mauritshuis wel kennen. Wel weten waar dat is. Ja, naast maar als je het nou net niet weet. Bij de slotvijf. Maar als je het nou net niet weet, zeg ik, wil er toch wat meer van de weten. De eerste keer. Ga je zoeken. Ja, zeker gaan. Dan ga je even zoeken. Maar tot 6 januari kunt u terecht bij de Hollandse meesters uit de Britse landhuizen van de National Trust, uitgeleend aan Nederland, voor de eerste keer zichtbaar. Te zien. Allemaal gaan. Ja. Dankjewel voor dit gesprek. En graag tot de volgende keer, want je komt wel weer terug, denk ik. Dankjewel. Willy, ja, dank. Leuk. stond vanochtend in de krant. Een man was in de Maas beland. Hij was niet meer bij zijn verstand verloren. De dagen kropen maar voorbij. En hij was vaker moe dan blij. Maar onder water was hij als herboren. Zijn vrouw zat thuis, had geen idee. Zat nog te wachten met de thee. Toen zag ze het op de tv. Ze hadden het toch zo goed voor elkaar. Dat bleek na al die jaren dus niet waar. Dat bleek na al die jaren dus niet waar. Gegaan terwijl zij sliep, vroeg in de morgen in het geniep. En nu hij onder water liep, genoot hij. Hij liep nu al een dag of twee, steeds dichter kwam hij bij de zee. Plots werd hij overvallen door emotie. De wereld was hier zo verstild, zo had hij het altijd gewild. Heel lichtjes werd hij opgetild, zijn tranen gleden zachtjes in de zee. Toen nam een sterke onderstroom mee. Toen nam een sterke stroom hem voorgoed mee. Man was in de Maas beland. Hij was niet meer bij zijn verstand verloren. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Thank you. Dolly Parton uit 1977 en Here You Come Again. En daarvoor Jurk, zo heette ze, een verloren. Duizenden vrijwilligers zijn tot en met 17 november weer op pad om geld in te zamelen voor de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. En drie nieuwe kinderambassadeurs helpen mee. Mariska de Vries. Er zijn drie nieuwe kinderambassadeurs gekozen tijdens de grote theaterfinale. Ik ga daarover praten met Sylvia Muijen. Zij is woordvoerder van het Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Welkom mevrouw Muijen. Een kinderambassadeur, wat doet een kinderambassadeur eigenlijk? Ja, de kinderen die sinds zaterdag onze nieuwe ambassadeurs zijn geworden, die hebben alle drie ook zelf een handicap. En ja, zij kunnen als geen ander vertellen wat dat voor hen betekent en kunnen ook heel goed invoelen wat dat voor andere kinderen met een handicap betekent. De drempels waar ze tegenaan lopen. En zij willen proberen door hun ambassadeurschap voor NSGK om daar verbeteringen en veranderingen in te brengen en aandacht voor te vragen. Ja, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Wat doet deze stichting precies? Ik denk dat het een beetje voor de hand liggende vraag is, maar wat doen jullie concreet voor deze kinderen? De stichting bestaat al heel wat jaartjes, al ruim 60 jaar. En in die jaren komen wij op voor kinderen en ook jongeren met een handicap. En dat kort samengevat zorgen wij ervoor dat zij gewoon mee kunnen doen. En dat gaat over eigenlijk heel veel gebieden. Je hebt het over school, sporten, maar ook jongeren die aan het werk willen komen. En ja, dat toch moeilijk is als je een handicap hebt. Kortom, kinderen en jongeren met een handicap staan vaak aan de zijlijn. En daar komen wij voor op. En dat doen we eigenlijk door heel veel projecten te ondersteunen van initiatieven van derden die bij ons komen. Het kan een stichting zijn, het kan een school zijn of een sportvereniging. Of als we zelf signaleren dat ergens hulp nodig is, dan ja, proberen we daarbij te helpen door financiële steun te bieden. Nou, zei ik in de inleiding dat het in de theaterfinale deze drie kinderen zijn gekozen. Waren er veel kandidaten? Ja, er waren uiteindelijk 10 finalisten. En die mochten alle 10 een zogenaamde cap talk houden in de trant van de bekende TED Talks. En dat hebben ze geweldig gedaan. En ze hebben het de jury ook absoluut best wel moeilijk gemaakt, want onze eigen directeur van NSGK die zat in de driekoppige jury en aan het eind maakte hij de winnaars bekend. En hij gaf ook aan dat het heel moeilijk was te kiezen. En de bedoeling was om 2 kinderen nog te kiezen, maar dat zijn er uiteindelijk 3 geworden. Helaas. Ja, dat was ook een speciale gast, een koninklijke gast, begrijp ik? Ja, dat klopt. Prinses Laurentien, die was bij ons te gast. En zij is eerder met Marijn in contact gekomen. Marijn was namelijk gevraagd om plaats te nemen in de Landelijke Kinderraad. En dat is een raad waar heel veel kinderen in zitten die ook weer de Nederlandse kinderen in het algemeen vertegenwoordigen. En gelukkig zeiden zij ook, hebben zij ons benaderd van nou, daar moeten natuurlijk ook kinderen met een handicap in, want die hebben misschien toch weer andere ideeën en andere behoeftes. En daar op een van die bijeenkomsten heeft hij prinses Laurentien ontmoet. En dat was precies op het moment ook dat Marijn in zijn rolstoel zat. Marijn kan niet zelfstandig lopen en hij voor het podium stond en daar niet op kon. En zij zag dat en vond dat natuurlijk verschrikkelijk om te zien. Ja. En is op die manier met hem in gesprek geraakt. En toen heeft hij haar eigenlijk zelf gevraagd om bij ons finale te zijn. En daar heeft ze ja op gezegd. Dus dat vonden we natuurlijk geweldig. Dat is fantastisch, ja. Ja. En deze 4 kinderen zijn dus een jaar ambassadeur. Zijn daarna weer 4 andere kinderen aan de beurt of 3 andere kinderen aan de beurt? Ja, dat is wel het idee. Zodat we ook weer met nieuwe kinderen kunnen gaan werken, met nieuwe ideeën. Maar het idee is ook, we willen eigenlijk ook deze kinderambassadeurs opleiden. Ze zijn ook niet zomaar op dat podium terechtgekomen. We hebben nauw samengewerkt met Lucille Werner. Nou, die kent iedereen denk ik wel. Lucille die kan natuurlijk heel goed presenteren. Dus deze 10 kinderen die hebben ook soort van een trainingen gehad hoe ze zichzelf kunnen presenteren. En ook dat is heel belangrijk, want daardoor krijgen kinderen meer zelfvertrouwen. En weten beter hoe ze voor zichzelf op kunnen komen. Jullie hebben ook jaarlijks de collecte van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Wanneer vindt deze plaats? Onze collecte die is van 12 tot en met 17 november. Ja, als mensen geen collectant aan de deur hebben gehad tijdens de jaarlijkse collecte, kunnen ze ook online iets overmaken of iets storten? Ja, zeker. Ze kunnen via onze website heel eenvoudig. We hebben ook een soort virtuele collectebus, kunnen ze storten via www.nsgk.nl. Maar het is ook mogelijk om een sms'je te sturen naar 4333. sms je gewoon de letters NSGK. En dan doe je eenmalige donatie van €3. Ik dank u heel hartelijk en ik wens de nieuwe kinderambassadeurs heel veel succes en heel veel mooie ervaringen komend jaar. Dank u wel. Ja, heel hartelijk dank. Ik sprak met Sylvia Muijs, zij is woordvoerder van de NSGK. Something always brings me back to you. It never takes too long. No matter what I say or do, I still feel you here till the moment I'm gone. You hold me without touch. Keep me without chains. I never wanted anything so much than to drown in your love and not feel your rain. Dit is De Late Avond. You said a love to me, and I don't know what that means. So frozen my feet, people use it so carelessly. And I couldn't believe that you would dive in so deep. You said perfectly everything I've been feeling about you. It's time to break the chains that held me back from you. So come on and take a little bit of my heart tonight. No, erase it. Take a little bit of my heart tonight. No. Put it all on the line, but I've a change in my mind since you opened my eyes. It was the way that the light picked you out of that night. Then you were right by my side, put a soul in my body, and now it's time to close the space between the two. Come on and take a little bit of my heart tonight. No, literally don't mind. Just please don't misplace it. And take a little bit of my heart tonight. No. Take a little bit of my heart tonight. No. Recent werk van Keith Urban, Parallel Line, en daarvoor Sarah Barai en Gravity. De late avond van dinsdag 13 november maakt zo weer plaats voor de aanstaande nacht. Morgen is er een nieuwe late avond en dan zit hier Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Natalie Imbruglia heeft het laatste woord. Fijne nacht. Walk a mile with a smile. I don't know, I don't care where I am, but I know it's alright. Jump the tracks, can't get back. I don't know anyone around here, but I'm safe this time. 'Cause when you tell me, tell me, tell me stupid things, talk round it all. Who'd have thought we'd end up here? but I'm feeling fine. In a rush, never trust you'll be there if I don't least stop and take my time. 'Cause with you never saw you again. Six.